Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emitint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Segons el text que tinc a les mans i que parla de Filguts, Sísif, a la mitologia grega, va ser el rei de Corint. Degut a la seva falta de respecte cap a Zeus, va ser condemnat a un càstig etern a Tart, on tenia que empènyer una pesada roca per una escarpada vessant muntanyosa. La roca, just quan arribava al cim, es tornava a deslliçar per els seus dits una i eternes vegades i tornava a caure un altre cop. El paral·lel amb la vida artística de Filguts, continua el text, és obvi, però per en Phil l'èxit no ha estat predeterminat per els déus. Al contrari del que ocorria amb Sísif, Filguts es fa més fort a cada pas. La seva lluita per conservar el seu art, per mantenir el seu coratge i per enfortir la seva tenacitat l'ha convertit en un símbol de Sísif, o si es vol, en un quixot contemporani lluitant contra els molins, fins i tot en una espècie de Diògenes buscant l'honestetat, en aquesta música anomenada jazz, en una època on l'èxit a la vida sembla mirar-se per les òbvies adquisicions materials. Phil s'ha mantingut sempre ferm davant de les ofertes d'importants productors, vivint una vida tranquil·la i en confiança amb el seu treball. La trompeta de Reinald Colom, amb un domini total de la tècnica trompetística. La música de Reinald és la d'aquell que ha renegat d'educacions clàssiques. El seu llenguatge admira a Roy Hargrove i mostra a un molt jove músic amb un clar present i un gran futur. Des del seu primer treball ha mostrat a un artista ple de fresques idees que poden anar del jazz més clàssic a Miles Davis, al flamenc o al funky o a l'electrònica. El seu últim treball, anomenat Evocación, i amb un també meritori treball del guitarrista Juan Gómez Chicuelo. Thank you. el clarinetista i saxofonista cubà Paquito de Rivera amb la seva orquestra, un dels més grans pioners del jazz llatí junt amb Chucho Valdés i Arturo Sandoval. Tots ells junts van fundar el grup Irakere, que representa la unió més important de la música cubana amb el jazz. Thank you. un mite entre els pianistes de jazz, Herbie Hancock. Aquest ha gravat la majoria dels seus treballs en quintets, al igual que Horace Silver. I com aquest, no ha tingut problema per deixar molts cops el protagonisme a músics de vent, renunciant als típics trios en què graven la majoria de pianistes. Herbie ha vinculat bona part de la seva música a l'electrònica i als ritmes afros, amb la evident influència de Miles Davis. En aquest cas l'hem escoltat amb una de les seves poques i meravelloses excepcions en format de trio, que comptava amb Ron Carter al contrabaix i Tony Williams a la bateria, el tema de l'àlbum i del títol First Plane. Seguim amb una altra llegenda, aquest cop però desgraciadament morta, l'irrepetible trompetista Clifford Brown, mort d'accident de tràfic en qualcom més de 20 anys. L'estela deixada per aquest trompetista és absolutament fonamental per entendre l'evolució de la trompeta més clàssica a dins del jazz. Clifford va mostrar un camí musical completament oposat al que va desenvolupar Miles Davis. La influència dels dos músics és absolutament transcendental per al jazz. Thank you. Brian Bromberg va créixer en una família d'artistes. Com el seu pare i el seu germà, Brian va començar a tocar la bateria i als 13 anys va iniciar la seva carrera professional com a bateria. A l'escola es va iniciar en el cello, amb el qual no se sentia del tot confortable. Quan el director de l'orquestra de l'escola li va oferir el lloc del contrabaixista, Bromberg, encara adolescent, no ho va dubtar. Dir que Brian Bromberg és un baixista increïble pot ser exagerat o pretensiós, però al referir-nos a Brian Bromberg no queda cap altra escletxa mental. No hi ha altra alternativa per adjectius. El director musical del Club Minton's Playhouse, Teddy Hill, es comprometré amb el jazz quan va obrir el carrer 52 a Kenny Clarke, Joe Guy, Charlie Christian i Thelonious Monk, incubant amb això el germen que, desenvolupat, va donar lloc a la major revolució en la història del jazz i la música del nostre segle. La unió espontània dels músics provocà l'intercanvi d'idees entre ells de forma fluida i generosa, buscant un context més acord que el d'una orquestra convencional. Gillespie no va trigar a aparèixer pel Minton's. Gràcies a la seva personalitat expansiva, la seva cultura musical i els seus contactes amb la música afrocubana, Gillespie va acabar de perfilar alguns extrems rítmics i relatius a l'acompanyament pianístic i donar a la imatge pública d'aquella unió amb el batejat nom del bebop, una onomatopeia resultant d'una característica improvisació en escac de Gillespie. Aviat, el bebop va atraure el carrer 52 a un sense nombre d'aficionats amatents a adoctrinar-se amb la nova doctrina neoyorquina. De manera que quan Charlie Parker va trepitjar per primera vegada el Minton's, es va trobar amb un estil ja conformat, amb un nombre d'addictes i un nucli de músics estimable. Era el moment de preguntar-se, pot el nou estil sobreviure per si mateix? Podríem nosaltres sobreviure com modernistes sense estar lligats a una banda de ball? Els boppers, amb els pas dels anys, no solament van aconseguir els seus propòsits, sinó que, a més, van crear la música clàssica del segle XX. De la guitarra elèctrica a l'època del bebop, Wes Montgomery, un músic totalment influenciat per el pare de la guitarra elèctrica, Charlie Christian. Wes va saber desenvolupar plenament el llenguatge deixat per Charlie Christian. Al igual que Christian, va morir a una curta edat. L'hem escoltat amb un dels temes més emblemàtics de John Coltrane, Impressions. L'acompanyava al piano Wynton Kelly. Els pares de Curtis Fuller eren de Jamaica i van morir quan ell era jove. Com a resultat, es va criar en un orfenat. I a Detroit va ser company de col·legi de Paul Chambers i Donald Byrd. Conegué també a Tommy Flanagan, Tad Jones i Milt Jackson. Després del servei militar, on tocà el seu trombó, a la banda militar, amb els germans Adderley, Fuller es va unir al quintet de Yusef Lateef, un músic de Detroit. En 1957, el quintet es va mudar a Nova York i Fuller va registrar les seves primeres sessions com a líder per al segell Prestige, convertint-se en el trombonista més important d'aquest segell discogràfic. L'escoltem amb Freddie Hubbard a la trompeta, Jimmy Head amb el tenor, Cedar Walton al piano, Jimmy Merritt al contrabaix i Jimmy Cobb a la bateria. Thank you. Els pares d'Aretha Franklin eren cantants de gospel. La nena cantava en els cercles religiosos i als 14 anys va gravar el seu primer disc. Als 18 anys va firmar per la casa discogràfica CBS, però va ser entre 1967 i 1972 quan Aretha va fer per Atlantic el capítol més brillant de tota la història de la música soul. Es pot qualificar aquesta època sense exagerar d'irrepetible i única. Aretha va fer viure una veu tallant i potent com molts cops s'ha tornat a repetir. Una veu que personifica el cabreig, la fúria, la tendresa, la passió, etc. etc. A partir del 72 el seu estil es va dispersar, deixant a una Aretha que encara algú espera torni a ser el mite irrepetible que va ser. Amb aquest mite vivent de la música negra us deixem. Esperem que hagueu gaudit del nostre espai junt amb la nostra companyia. Ens retrobem la setmana que ve. Adeu. Been mine so long. dream that you're lonely, baby, baby, like me too.